Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Pinagpalang araw sa iyo, Popoy, at sa mga bumubuo ng Dear M.O.R. at Dear Popoy. Ako nga pala si Jubilee, 21 years old na taga Quezon City. Pinangalanan ako ng aking parents dahil sa simula ng Jubilee years. Lagi kasing ikinikwento ng magulang ko na doon nga daw ako o doon daw sinunod ang pangalan ko. Walang kwentuhan na hindi ito nababanggit. Pero sa mga mas nakakakilala sa akin, ang tawag nila ay Juvie. Popoy, lumaki akong sadyang may kahiligang magtanong ng kung ano-ano. Curious ako sa mga bagay na nakikita at lagi kong inaalam kung bakit ganoon o bakit ganito ang mga bagay-bagay. Sabi nga ng mga kakilala ng mami ay lalaki daw akong chismosa na sobrang hilig kong magtanong. Popoy, buti na nga lang talaga ay hindi nagkatotoo ang sinabi nila. Honor student ako, laging pasok sa list of outstanding students sa eskwelahan. Hindi naman ako gifted, sadyang gustong-gusto ko lang na napupuri ako ng aking parents, lalo na nga ang Daddy Francis ko. Lumaki kasi rin akong daddy's girl. Idol ko ang daddy ko. Popoy, katulad ko ang daddy ko. Honor student din siya at marami na rin siyang achievement sa buhay. Minsan nga ay nagseselos na ang mami ko sa daddy ko kasi bakit daw sobrang lapit ko sa kanya. Mahal ko din naman ang mami ko eh. Daddy's girl nga lang talaga ako. Kahit nga madalang kong nakakasama ang daddy ko dahil sa trabaho ay lagi naman itong gumagawa ng paraan para makapag-bonding kami. Wala na akong mahihiling pa, Popoy. Parehong mapagmahal ang mga magulang ko at napalaki nila ako ng tama. Actually, akala ko, Popoy, ay wala nang makakasira pa sa pamilya namin. Pero tulad ng mga series na napapanood sa TV, ang mga masasayang araw ay hindi talaga nagtatagal. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, minsan na akong ipinahamak ng sobrang curiosity ko. May insidente na sa sobrang pagtatanong ko ay nasira ko ang surprise ng mami ko para sa daddy ko. Grabe yung inabot kong sermon mula kay mami. Napakahilig ko daw makialam at na-spoil ko ang surprise niya. Actually, Popoy, okay naman sana kung ganun lang ang mga bagay na natutuklasan ko sa sobra kong pagiging curious. Mas okay na yun kasi at least walang nasasaktan sa mga bagay na inaalam ko. Popoy, hindi ko alam kung papaano ko sisimulan. Mula kasi ito nang mapansin ko na mas dumadalas na ang hindi pag-uwi ng daddy ko sa amin. Kapag tinatanong ko na ang mami ko, ang lagi niyang sagot ay sobrang busy lamang daw si daddy sa trabaho. Pagka nagme-message naman ako sa daddy ko ay lagi niya lang ibinabalik sa akin na ano daw ba ang gusto kong pasalubong niya sa pag-uwi niya. Hindi ako satisfied, Popoy. Pakiramdam ko kasi ay hindi normal yung ganoong mga sagot at ganoong mga gawa. Sanay ako na nawawala lang si daddy for a few days pero ngayon ay inaabot na siya ng linggo. Hindi na ako nakatiis pa, Popoy. Labagman sa kalooban ko ay nakialam na talaga ako. Inantay ko na makauwi ang daddy ko galing sa trabaho. At inantay ko na makatulog sila ng mami ko. Pinasok ko ang home office ng daddy. Tignan ko ang lahat ng mga gamit na pwedeng makapagbigay ng kasagutan sa mga katanungan ko. Inuna ko sa laptop niya. Wala akong nakuha. After a while, ay wala akong nakuhang sagot. Popoy, hindi pa ako tapos. Kinaumagahan ay palihim kong tiningnan ang laman ng cellphone ni Daddy. At dito ko na nga nakita ang bagay na hindi ko na pala dapat pang inalam. May ibang pamilya pala ang Daddy ko. Popoy, okay lang naman sana. Hindi ko naman siya uhusgahan agad. Okay lang kung meron siyang iba. Wala naman akong pakialam doon. Ang hindi ko kinaya, Popoy, ay kami ng mami ko, ang pamilya niya pala sa labas. Kaya pala laging wala siya, ay kami ang dinadalaw niya and not the other way around. Sobra akong nasaktan. Sana talaga ay hindi ko na sinubukan pang alamin ang mga bagay-bagay. Sana pala ay hindi ko na lang inalam. Hindi na lang ako nag-imbestiga. Hindi ko ngayon alam ang gagawin ko sa mga bagay na napag-alaman ko at natuklasan ko. Popoy, kailangan ko bang kumprontahin ang Daddy ko? Ano ba ang marapat kong gawin? Sana ay matulungan mo ako. Hindi ko alam ang aking gagawin, lalo na nga sa panahong ito na ako'y nalilito. Maraming salamat sa inyo and all the best sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Chubby. Oh, yun na nga. Hindi po ako nalobat. Para sa mga nagtatanong, hindi ako nalobat. Talaga kong sabi ko nga, itong internet connection natin, ano, kapag umulan, ayan, kapag humang, talaga kong wala eh. Oh, ganyan pa rin tayo dito sa Pilipinas eh. Ayan, sabi ni Noraline, pinapaasa mo lang kami, Popoy eh. Ayan, ako rin eh. Oo, ayan na. Oo. Oh. Oh, sabi, oh, ito na, bilisan na lang natin ng konti bago maano lang tayo. Oh, laban lang tayo, Popoy, at digital team. Oh, si Sir Makoy, maraming salamat ano, sa pag-alalay. Ayan, si Trisha Reyes, sabi niya, go push, kumprontahin mo ang daddy mo, kausapin mo siya ng maayos. Ano man ang maging resulta ay wala kang magagawa. Daddy mo pa rin siya at love pa rin niya kayo. Ayan, para... sabi, para kang opa sa K-drama, Popoy. Ang wafu, Nax. Oo, ayan, salamat ha. Ayan, sabi niya, Jansen Viloria, mahirap ang broken family. Oo, masakit man, pero ganun talaga ang buhay. Pero thankful ako kasi tanggap ako ng half-sisters and half-brothers ko. Ayan, oo, handa ako na masaktan. Sa katotohanan. Kesa naman naglilihiman pa. Ayan. Ayan, si RJ Floriano sabi niya, Popoy, ang struggle natin sa network is real ha, pero survive tayo, watching all the way from Tarlac. Ayan, si Charo Grace Nones sabi, binibitin mo naman kami, Popoy. Eh, ako rin eh. O, ang hirap naman kaya yung nag-uumpis ka na, nasasabi mo, biglang gagano na naman, loading, ganyan. Pero okay na yung internet na naglo-loading. O, kesa naman yung, ano natin, ano, kesa yung utak natin yung lagi na lang loading, parang, diba? Parang hindi tayo sharp. Ayan, pero, sige, to cut the long story short, ngayon, eh, marami nga sa ating mga kapamilya, ano, ang nagsasabi na mas magandang malaman na lamang natin yung katotohanan. Diba? Well, dito sa story ang ibinahagi sa atin ni Chupi, eh nalaman mo na yung katotohanan. Diba? Alam mo na yung sagot. So, ano ang tanong pa? Diba? Of course, it raises more questions ano, than answers. Lalo na. At napapaniwala ka ng mga magulang mo na you are, I mean, parang yung family setup ninyo is the normal one. Diba? For the longest time, alam ko doon ka nang gagaling, Juvi, eh. Diba? Na napapaniwala ka na buong pamilya kayo, ganyan. Is it a blessing or is it a curse? Diba? It's a blessing na hindi, alam nyo, minsan, depende. Totoo yun. Depende sa sitwasyon. Na blessing na alam mo yung mga yung katotohanan, pero minsan minsan blessing na hindi mo alam, yung pala blessing na hindi mo alam yung katotohanan dahil parang carefree ka, di ba? O parang wala ka masyadong iniisip, masaya ka lang, ganyan. Pero minsan, mabigat din na malaman natin yung katotohanan. Lalo na kapag ganyang klase na may kinalaman sa ating pamilya, may kinalaman sa mga, alam niyo yan, yung sa pagiging totoo sa'yo ng isang tao na mahal mo. Diba? At isa nga dyan yung katulad ng mga magulang natin. Diba? Ang mga bata tayo, mga bata, ano, ang mga first superheroes natin ay ang ating mga daddy. Diba? At syempre, yung Wonder Woman din natin, super moms natin, ay yung mga nanay nga rin natin. Diba? Yan yung mga ano natin, ideal at mga idol na mga tao. Bago tayo umidolo ng mga artista, si mommy at si daddy muna. Yung sa atin, yung nag-hone sa atin. Diba? Kaya sila yung ginagaya-gaya natin. I want to be like my dad or I want to be like my mother. Yan, diba? Ganyan tayo eh. O kung anong ang trabaho ng mga magulang natin, minsan yun yung sinasabi natin nung mas bata pa tayo. Kasi yun, dun lang tayo na-expose. Sila yung mga ginagaya-gaya natin. And it really breaks the child's heart, ano? A kid's heart. Kapag may nalalaman silang katotohanan na katulad nito. Na nalaman ni Juvie. Ayan, tungkol sa kanilang pamilya na sila pala yung pangalawa. O naman, hindi mo naman, ay, kami pala yung pangalawang pamilya. E papaano yung nagsinungaling ba? Diba? Nagsinungaling ba yung mga magulang mo sa pagmamahal nila sa'yo na dahil hindi nila sinabi na kayo yung pangalawang pamilya? I don't think so. Diba? Siguro mas pinili lang ng mga magulang mo na huwag nang sabihin sa'yo yung katotohanan dahil baka hindi mo pa makayanan or baka maging rebellious ka, no? Kung ano man yung naging dahilan nila. Pero the best time to ask, ano, your dad to confront. Alam nyo, tayo may maling notion nga pala tayo, ano, tayo mga Pilipino dyan sa confronta na sinasabi na confrontation. Hindi ho lahat ng confrontation ay kailangan na may galit, 'di ba? Kapag sinabi, kumprontahin mo na si ano. Hindi, ang sinasabi roon, tell all. Oo, sabihin mo na, harapin mo na, makipag-usap ka na maayos. 'Yun ang ibig sabihin ng confrontation. Pero sa atin, kapag sinabi na confrontation, kailangan may ano eh, may galit, may nanggigigil, ganyan, merong gustong manakit, ganyan. No, it's not that. Kaya tama ano na pwede mong kumprontahin, pwede kang magtanong sa mga magulang mo. Ngayon kasi alam mo na, 'di ba? Alam mo na yung sagot, 'di ba? And I think it's okay, lalo na sabi mo nga ay curious ka talaga. Oo, na malaman, pero ikaw ready ka ba? Oo, yun eh. Oo, magtanong ka, umpisahan mo yung pagtatanong mong yan sa mga magulang mo kung ready ka natanggapin anuman yung mga magiging kasagutan nila. Di ba? Pero kailangan mo bang bawasan ang pagmamahal na ibinibigay mo sa daddy mo? Sabi mo, daddy's girl ka, Chubby. Di ba? I don't think so even. Di ba? Na ikaw ay mag-a-attrust ka. Oo naman. Di ba? Parang iniisip mo yun na, ay, naku, parang kasinungalingan pala yung nakita ko noon. No. I think the love is real. Diba? Na ibinibigay sa'yo ng mga magulang mo. It's just that meron silang dahilan kung bakit hindi sinasabi sa'yo at hindi sinabi sa'yo noon. Diba? Magpasa hanggang ngayon yung katotohanan na kayo pala ay pangalawang pamilya. I think ang kanilang intensyon ay para sa'yo rin. Diba? At sabi mo hindi maayos ang tatay mo, maayos din naman yung nanay mo, 'di ba? Pero sabi ko nga pwede ka nang magtanong anytime basta ready ka na rin dun sa mga isasagot sa iyo. 'Di ba? Kasi alam mo na yung katotohanan, 'di ba? Ngayon ang hinihintay mo is the explanation na bakit niyo po itinago sa akin ito, itong katotohanan na to, 'di ba? Bakit ako pa yung nakaalam, 'di ba? Ba't pa kinailangan niya magsinungaling noon, 'di ba? Eh wala naman na tayong magagawa, 'di ba? Eh kailangan pang iwanan ng daddy mo yung original family niya kung paano man naging setup nila ng mommy mo ngayon, 'di ba? Ng pamilya niyo ngayon, 'di ba? Kailangan bang baguhin 'yon para makabawi sa iyo? Oh, that may be asking for too much also, 'di ba? On your part kung sakaling 'yon ang hihingin mo sa daddy mo. Eh talagang alam mo 'yon, may mga katotohanan, 'di ba, na kailangan na lang nating tanggapin, 'di ba? And dahil kung hindi natin tatanggapin, kahit papangit talaga yung katotohanan na 'yan, ano, eh wala naman na tayong magagawa. Hindi na natin, we cannot turn back time. 'Di ba? Hindi na natin pwedeng ibalik yung panahon na sana ganito na lang, sana ganyan, sana hindi na lang ako nag-invest ng sobrang pagmamahal sa iyo, daddy o mommy, 'di ba? Dahil nakakasama kayo ng loob. No. 'Di ba? Wala. Talagang ipinaramdam mo sa kanila 'yon dahil 'yun ang tama. 'Di ba? May mga pagkukulang sa iyo ang mga magulang. 'Di ba? Kahit naman walang naging o hindi kayo pamilya sa labas, 'di ba, at kayo ang original family, I'm telling you, ang mga magulang mo will never be perfect. Laging may mga pagkukulang 'yan. 'Di ba? Ako man, lagi ako may pagkukulang sa mga anak ko. Yung mga magulang ko, 'di ba, yung tatay ko pa nga ay pari ng Agripay, 'di ba? Pero siya man, hindi niya sinasabi na I'm perfect. Of course, we are all humans, ano. Lahat tayo mayroong pagkakamali. Meron tayong mga pagkukulang, meron tayong mga anong tawag niyo diyan, skeletons. Oo, sa na mga nakatago, may mga sikreto. Ayan na malalaman at malalaman pagdating ng tamang panahon, 'di ba? Well, it's up to you, Juvi, 'di ba, kung paano mo tatanggapin 'yan. Pero I don't think yung pagtatanim ng sama ng loob, yung pagiging rebelde sa mga magulang, yung pagsuway sa kanila, ano, yung nag-invest ka ng galit, kasi for the longest time ikaw naman ay nakaramdam ng pagmamahal galing sa kanila. Ang hindi lang nila sinabi sa iyo is yung katotohanan na kayo pala ng mami mo ang pamilya sa labas ng daddy mo. Pero kung ano man ang dahilan nila, I think ang intention nun ay para sa mas ikabubuti mo. Okay, inuulit-ulit ko to para kasi hindi ka nalilito, 'di ba? Para sa ikabubuti mo 'yon. Ngayon na mas nauna kang nalaman yung katotohanan, pwede ka na magtanong, basta ready ka rin sa mga kasagutan. 'Di ba? Basta lahat naman nagiging maayos basta mahinahon yung pag-uusap. Kung masama pa loob mo, kung mainit ang ulo mo at talagang disgusted ka o kaya naman ay galit ka sa magulang mo, makipag-usap. 'Di ba? Huwag ka na muna makipag-usap sa kanila, hindi mo pa matatanggap yung mga pwede nilang sabihin, 'di ba? At samaan ng loob lang 'yan. Makipag-usap ka kapag ka medyo anong tawag mo dyan, kapag ka ready kang tumanggap, ano, ng mga bagay na hindi mo ine-expect or kaya mo nang i-absorb yung mga masasakit na katotohanan. Pero hanggat hindi pa, huwag ka na muna makipag-usap. Don't ask questions you don't want to know the answers to. Ika nga sa English, di ba? At sa Tagalog, huwag kang magtanong na mga bagay na hindi mo gugustuhin ang mga kasagutan. Oo, lalo na kung hindi ka pa nga ready na malaman yung katotohanan. Di ba? Pero dahil nga sa alam mo na, I think maganda na rin yan para unti-unti, di ba? Unti-unti ay makapag matanggap mo na. Diba, matanggap mo na yung pwedeng sabihin o pwedeng malaman mo pa. Diba, beyond yung alam mo na sa ngayon. Okay? Merong nag-message na isang kaibigan. Sabi niya, lesson of the day sa ating story. Mag-lock ng cellphone. Mahirap ba yun? kasi nalaman nitong si Juvie, 'di ba, yung katotohanan doon sa cellphone ng kanyang daddy sa kakakalkal niya. O yun, kaya raw ang lesson, mag-lock ng cellphone. Seryoso ah. Ayan. Pero hindi, merong isa pang kaibigan tayo na sabi niya, hindi dahilan ng pagkakaroon ng broken family. Kayo man o hindi ang original na pamilya para maging masalimuot ang buhay. You just have to learn how to accept things as they are without being hurt or worse, hurtful. Yun. Yun yung sinasabi ko. No? Wala na tayong magagawa kundi tanggapin yung katotohanan na hindi na natin maipapalik pa. I mean, mga pagkukulang nila yan. Hindi tayong pwedeng ano, no? Mga inutang na magulang mo yan. Ikaw ba ang dapat magbayad? Diba? Sila nakapirma roon. Sila ang magbabayad roon. Ngayon, naging bahagi ka. Kumbaga parang nadamay ka doon sa pagkukulang nila, no? Ayan, sa inutang nila noon. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa kundi ang tanggapin. Kasi all the more na nire-resist natin ano yung katotohanan, all the more na sinasaktan natin yung sarili natin. All the more na pinipilit nating maniwala doon sa hindi nga totoo. 'Di ba? Kapag ka hindi tayo natutong tumanggap nung katotohanan, ganun ho talaga sa buhay. Hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay makulay. Meron din ho talaga mga bahaging matitilim. Meron mga bahaging ang hirap tanggapin. Meron yung sa sobrang lalim ay hindi mo matanaw. Diba? Kung nasan ba yung kasagutan dun sa sobrang lalim ng balon na yun. Diba? Kalkalin mo man ang kalkalin, baka kulangin pa nga yung buhay mo. Diba? Kaya naman, you don't ask questions you don't want to know the answers to. Ayan. Pero kung ready ka na natanggapin ang katotohanan at diba, at merong kapayapaan, diba, sa yung isip at tanggap mo, diba, na yung malaman lahat ng katotohanan, kay pangit ito, kay maganda, ay magbibigay nga sa iyo ng kapayapaan, diba, ng peaceful mind o mindset man lang, aba, yun ang mas maganda, yun ang mas paghandaan mo. Diba, Juvie? At sa mga katulad ni Juvie, ayun. Thank you so very much ano sa pagtitiwala sa amin dito sa Dear MOR sa mga kwentong katulad nito. Kaya mga kapamilya, at bukas ulit magkarinigan tayo at magkakita-kita dito sa Dear MOR, and palapit na ulit ng palapit ang Friday ano. Wednesday na tayo, Thursday bukas iparinig na ho namin sa inyo, patitikim na namin sa inyo kung ano ba ang lalamanin ng ating Friday special. Diba, kasama ang ating mga dramatista. Hopefully bukas mabigyan na namin kayo ng teaser. Ayan, kung ano ba ang ating abangang kwento pagdating ng Biyernes. Mga kapamilya, nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si TJP, DJ Popoy. That's my Kuwa Popoy. At syempre, please do follow me sa Instagram at MOR1019. Popoy. Keep safe. Ingat po kayo mga kapamilya. Happy Wednesday!